राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत्सर 52 अनुसार 1 फरवरी 1996 को लगभग प्रातः 9:15 दुलचासर में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। 84 लाख जोनी में मनुष्य शरीर एक बड़ा दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग मिलना और दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देह भगवान कहते हैं। दुर्लभ मनुष्य देह दुर्लभ है और मिलने पर क्षण भंगुर है। तत्रा भी दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन और भी दुर्लभ। ये सत्संग का मौका बड़ा दुर्लभ होता है। इस मौके पर जो बातें सुनी जाए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना है, वे बातें याद रखना और काम में लाना है। ये खास बात ध्यान देनी है। पहले मन जो बातें सुनी जाए उनका मनन कर लो, याद कर लो और उसी तरह से अपना जीवन बनाओ। सबसे पहली बात एक है, मनुष्य शरीर में बहुत मूल्यवान वस्तु क्या है, कीमती वस्तु क्या है, अधिक से अधिक महत्वशाली वस्तु क्या है, तो ध्यान दे आपके जीवन का समय। समय के समान कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। हम जो जी रहे हैं जन्म से लेकर आज तक अपने जो उम्र पाई है और अगाड़ी जो जीना है, ये जीवन का समय है, ये सबसे कीमती है। क्यों? इस समय को लगा करके हम विद्वान बन जाते हैं, इस समय को लगा करके हम धनवान बन जाते हैं, इस समय को लेकर बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उन्नति इस समय को लेकर कर लेते हैं। और तो क्या है, परमात्म तत्व जिनकी सृष्टि पूर्णामार्ग से सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है और लीन हो जाती है, ऐसे उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त नहीं, भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, उस परमात्मा के मुकुट मणि हम बन सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें, अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में पड़े हुए हैं, ऐसे अवाद अनंत असीम, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, ऐसे परमात्मा के मुकुटमणि हम बन सकते हैं। ऐसा हमारे पास मानव जीवन का समय है। कितना कीमती समय है, इस तरह ख्याल करना। ये समय खाली खत्म नहीं करना है, निरर्थक बिताना नहीं, इस बात को खूब विशेष याद रख। तम्बाकू पी रहे, चमल पी रहे, मुलाका पी रहे है, ऐसी बात कर रहे हैं, सोचते नहीं है कि समय जा रहा है, जिसके बदले आप जी रहे हैं। अगर समय न रहे, उम्र न रहे, तो उसी क्षण मरना पड़ेगा। बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम बचा सकते नहीं। न वैद्य प्रभु आयुष, उम्र देने में समर्थ कोई नहीं है। वैद्य डॉक्टर अधिक बचा ले तो वैद्यों के डॉक्टरों के माँ बाप और सुमंदिर कुटुम्बिर सरासरी तो मरते ही नहीं बचा सकते कोई भी। उम्र खत्म होने पर वो उम्र के श्वास है जिनके बल से हम जी रहे हैं, वे श्वास जा रहे हैं, वो समय जा रहा है। अरे काम क्या करना है भाई, तू ताश तोड़ खेलते हैं, आशी दिल्ली करते हैं, सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, दुर्फ बातें करते हैं, अच्छा ही करें अच्छा ही। अरे समय क्या कर रहे हो तुम, समय बर्बाद कर रहे हो, कितना कीमती समय जा रहा है। अरे भजन करते तो आपकी ये दशा नहीं रहती, इस समय को भगवान में लगा देते, भजन में लगा देते, परमात्मा की प्राप्ति में लगा देते तो आपकी वास्तव उन्नति हो जाती, भगवान के प्यारे हो जाते। आज विचार करो आप, आपका गांव है ये गांव, आपका ये कुआं है, जो जीव होता है संपूर्ण गांव का सबका जीव, जीवनम भुवनम जलम ऐसाया, जीवन जीव। उस कुएं पर भी जमलदास जी महाराज का नाम है, आप जरा सोचो, हे जमलदास जी महाराज, कुएं पर हनुमान जी का देवताओं का नाम तो होता है परंतु संतों का नाम है यहाँ पर, क्या भाई ठीक है ना, झूठी तो नहीं है। और अगर ये जितने संत हुए हैं क्षेत्र में हुए खड़ापे में हुए जिसमें हजारों ही नाम द्वारे और बहुत से है, वे सब मूल जमलदास महाराज है, यहाँ उनका देश है, उनका स्थान है, यहाँ आकर विराजे। हमने सुना कि भूत प्रेत बहुत थे तो डरते थे, लोग आते नहीं थे, आप पर विराजमान हो गए, बहुत देर मशक मिट गई, शांति हो गई। किसके प्रभाव से? नाम भजन के प्रभाव से। भजन किससे हुआ? उम्र से। जीने का समय था तो भजन किया, अगर समय स्वास्थ्य निकल जाती तो फिर क्या करती। तो समय भगवान में लगाया जाए तो मनुष्य जन्म का जीवन सफल है, और भजन बिना समय बर्बाद कर दिया तो बहुत बड़ी हानि है। हानि तद महत छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता, वो हानि है, वो बड़ी भारी गलती है, वो बड़ा अंधापन है, बड़ी मूर्खता है। यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित, जिस क्षण में जिस समय में भगवान का चिंतन नहीं हो वो समय बर्बाद हो गया। तो भाइयों से बहनों से कहना है ये एक बात विशेषता ध्यान दे, अभी भगवान नाम की महिमा महाराज कह रहे थे, वो नाम लेना सीधा काम, राम राम राम राम राम राम राम राम सबके लिए, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उपीर, सबका ऐसा लगता। अभी महाराज ने कहा नहीं इसमें सब क्यों का मुन के बेटा है तो बाप की धन पर संपत्ति पर सब पुत्रों का अधिकार है, तो हमें वारिश हो जीव लोग के जीव मात्र उसका अंश है, तो अपने अधिकार का धन है ये, दूसरे का धन नहीं, पराये धन हमारा धन, और नहीं करते हैं तो कपूत होते हैं, धन खो देते हैं। हमारे मारवाड़ी कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कुपूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थ क्या हुआ? सपूत हो तो उसे धन की कमी रहेगी नहीं, कपूत हो तो उड़ा देगा, जरूरत क्या है? तो अपने कपूत बनकर धन उड़ा दे ये तो बात अच्छी नहीं है, कपूत नहीं बने उन्हें सपूत बने। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुर जानिए जाके राम नाम धन होई। कबीरा सब जगह निर्धना, सभी सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं, धनवान कोने जी के राम नाम पूंजी अपने पास, राम पूंज राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। सीधी सीधी सरल, कितना शुभ राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुमेरित सुलभ सुभ सब काहू, लोक लाह पान लोक निभाओ। यहाँ देखो ये समय है, समय जीवन का। आज दिन समय गया, अगर भजन करते तो हमारी ऐसी दशा नहीं रहती, और अब भी चेत जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये समय निकल जाएगा। तो उसे जैसे आज दिन का समय गया ऐसे बर्बाद गया, वो बर्बाद चला जाएगा। अभी तक भजन स्मरण किया है उतना समय सार्थक हुआ है अपना, वैसे ही आगामी सार्थक बनाता है, नहीं तो इस बात चला जाएगा। बाबा सचुरो बड़ी तेजी से उम्र जा रही है। आप बैठो उठो सो जागो, काम करो न करो, पाप करो पुण्य करो, कुछ न करो कुछ भी न करो, करो तो उम्र तो जा रही है। एक क्षण भी उम्र नहीं ठहरती, श्वास श्वास प्रति ये खत्म हो रही है आयु। जिसके बल पर हम जी रहे हैं वो उम्र खत्म हो रही है। जाति को कैसे शुभ बना सकते हैं कि भगवान का भजन करने से वो जीवन सफल हो जाएगी, उम्र नहीं तो निरर्थक हो जा रही है। बड़ा भारी धन है ये, धन जितना कमा सकते हैं तो उम्र लगा करके कमाते हैं आदमी, अपना समय लगा धनी बन जाता है, विद्वान बन जाता है समय देने से। समय देने से भगवान का प्यारा और भगवान का इष्ट बन जाता है। वो समय है, वो समय राम राम राम राम राम राम राम। दो काम खास है, दो काम भाई बहनों सुनो ध्यान दो, दो भाव। एक तो भगवान का नाम लेना और एक दूसरों की सेवा करना, अरे को सुख पहुंचाना। घर में भी सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबको आदर देना, सबकी प्रशंसा करना, सबको कैसे सुख हो, सबके सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिद्धांत बना लिया जाए कि सबके सब सुखी कैसे हो, सबके सब निरोग कैसे हो जाए, सबके आनंद मंगल कैसे हो, सबके आराम हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट उठाना न पड़े, ऐसा भाव रखो। ये मनुष्य सेवा करने रह गए। आजकल एक बहुत विपरीत बात हो रही है, बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य है ये शुभ भोगने के लिए है, और जितने जीव जंतु संसार में चीजें मनुष्य के लिए है, ये बात नहीं है, बिल्कुल उल्टी है। संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए मनुष्य है, जैसे कैद में पड़े हुए कैदियों के लिए राजकीय अवसर रहते हैं, उन अवसरों के लिए कैदी नहीं है, कैदियों के लिए अवसर है। ऐसे जीव जंतु जितने थे उनके पालन करने के लिए मनुष्य है, उनको खाए जाने के लिए नहीं है, क्यों वे रक्षा कर नहीं सकते। कैदी क्या रक्षा करे, क्या करे, उनकी रक्षा के लिए है। वे कैदियों के लिए जो राजकीय आदमी रहते हैं, कैदियों का प्रबंध करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ठीक चलाते हैं, इसके लिए वे रहते हैं। थोड़ा सा आप विचार करो तो ये बात समझ में आ जाती है कि कैदियों के लिए रहते हैं तो कैदी हुए मालिक और अफसर हुए दास। ध्यान दो, उनके लिए कैदी है, कैदियों के लिए है, कैदियों के लिए है। वे दिखने में बड़े दिखते हैं, ऐसे मनुष्य दूसरे जीव जंतुओं से बड़े दिखते हैं, पर बड़े दिखते हुए भी हैं सबके दास। ये जितने जीव जंतु छोटे मोटे पक्षी पशु आदि है, ये सबके सब मालिक हैं, ये हम लोग नौकर हैं, उनकी रक्षा करने के लिए है, भक्षण करने के लिए नहीं। वो तो कैद में है, 84 लाख जोनी में वृद्धि उपचारिक कैदी है, उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्य है, सबकी सहायता करने के लिए मनुष्य है। तो घर में गाय भैंस भेड़ बकरी जो कुछ हो उनकी रक्षा करो, उनको आराम दो, उनको कोई कष्ट ना हो जाए। वे बेचारे कह नहीं सकते, भूखा हो तो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दुखी सहते हैं सुख भी सहते हैं। उनकी रक्षा नहीं करना बड़ा भारी पाप लगता है, आपके आश्रित है, कैदी उन अवसरों के आश्रित है, करे क्या, कहाँ जाए, रुके हुए ऐसे पशु कहाँ जाए, गाय भैंस आदि बकरी आदि कहाँ जाए बताओ, बछड़ा आदि बछड़िया है उनकी रक्षा करो। कैसे सहायता हो जाए। दूध दो तो भी आप गो माता माता कहते हो, खास माता तो बछड़ा बछड़ी की है, उनको दूध दो, उनकी माँ है खास, उनके लिए दूध है, अपने तो मुफ्त में लेते हैं, उनका दूध लेते हैं, उनकी रक्षा करो। घर में प्राणियों की चींटी सीढ़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर केता, ये घर में कितने घर है, कितनी चिड़िया आपने देखा है, अगर लड़ती है मेरा घर है वो बोलते मेरा घर है वो घर मेरा घर, जैसे आप वैसे घर कही है, कीड़ी है चिड़ी है कमेड़ी है ऊंधा है पिछोरा है चरसा है बिरगलारी है, कितनी वो घर है उनका, एक घर में कितने घर है, वे सबके सब आपके घर के सदस्य हैं, उनकी रक्षा करो उनका पालन करो। गांव में जितने एक जीव जन है उनकी रक्षा करो, हमारे प्रांत में सब रक्षा करो। आज गायों की कोचते कत्ल हो रही है, गायों की रक्षा करो, गायों के घरों में रखो, कष्ट उठा करके दुख पा करके भी खेती करते हो तो ऊपर ऊपर का सिरे का आप ले लो, पर नीचे का भाग तो गायों का ही है, उनके लिए रक्षा करो, घरों में गायों का पालन करो। आपके घरों में गायों है बस जाएगी, बेचो नहीं तो बचेगी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगी, इस वास्ते गायों की रक्षा करो। गौ माता है ऐसे पशु मात्र हमारा रक्षा करने के अधिकारी है, वे हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, पशुओं पर मनुष्य की जिम्मेवारी नहीं है, पशु पक्षियों की इनकी जिम्मेवारी आप पर है, ऐसा ठीक है आप पर है, इनकी रक्षा कर रही तो मात्र की रक्षा करो, वैसे छोटे बाल बच्चे छोटे बड़े हैं, वे रक्षा करने के लायक है, उनकी रक्षा करो और भगवान का नाम लो। दो बात, सेवा करना सबको सुख पहुंचाना और भगवान का नाम लेना, दो बात बड़ी सीधी बात, जितना कर सको अधिक है ही नहीं, तो भाई माल पर जगात लगती है, आप में सामर्थ्य है ही नहीं, वो आप पर जिम्मेवारी थोड़ी होगी, आप जितना कर सकते हो उतनी करो, सेवा करो भगवान का नाम लो। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथों में काम धंधा है और मुंह में भगवान का नाम, हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, हम भगवान के हैं, भगवान के यहाँ से आए हैं, भगवान के यहाँ जाना है, भगवान के ही प्यारे हैं, पर कब के भगवान को तो याद करते रहे और सेवा करते रहे, सबकी सेवा करें सबको सुख पहुंचावे। घर में आपस में प्रेम रखो स्नेह रखो, लड़ाई भी हो जाए कोई तरह किस तरह से हो तो बात एक था और कह दो भाई माफी मांग लो, कह दो गलती हो गई, अगर गलती नहीं कर रही है ऐसे प्रेम रखो। जिन घरों में प्रेम होता है उनमें लक्ष्मी बढ़ती है धन बढ़ेगा, और कलह होने से नष्ट हो जाएगा। मारवाड़ी कहावत है कलह कल रूपाणी नष्ट हो, कलसी मेरी बड़ी कले पर नष्ट हो जाए, कलह करने से आपस में लड़ाई होने से, तो आपस में प्रेम का बर्ताव करो स्नेह का बर्ताव करो, सबको सुख पहुंचाने का भाव रखो, आपसे आप प्रेम होगा, भीतर की अपनी नीयत अच्छी कर लो। एक एक सदस्य ये समझे कि मैं इन सबकी सेवा करने के लिए हूँ, सबको सुख पहुंचाना है, मैं सबकी सेवा करनी है, छोटे हैं बड़े हैं समान है, तीन तरह के आदमी है हमारे, बड़े बूढ़े माहित है हमारे, समान रक्षक रस्ता वाले है और छोटे बाल बच्चे हैं, इन सबकी सेवा करनी है अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सामग्री के अनुसार। सेवा दो तरह से होती है, एक तो हमारे पर वस्तु है उनको दे करके उनकी सेवा करें, भोजन दिया कपड़ा दिया आश्रय दिया आराम दिया आदर दिया सत्कार किया प्रशंसा करी, ऐसे एक पैसा खर्च के काम किया खट करके काम कर दिया पैसा दे दिया आराम दिया चीजें दी वस्तुओं के द्वारा और शरीर के द्वारा, वस्तुओं दे करके खट कर परिश्रम करके सेवा करनी है, ऐसे सबकी सेवा करो और भगवान का नाम लो, मनुष्य सफल हो जाएगा। सीधी सीधी बात सर, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, कहीं जाओ इसकी जरूरत नहीं, करे तो अच्छी बात, वो भी करना है, उत्तम बात है, परंतु केवल सेवा और भगवान का नाम लो, ये दो बात करने से जीव का उद्धार हो जाए, ये उद्धार के लिए मौका मिला है। जैसे 84 लाख जोनि में एक मनुष्य शरीर है, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग का मौका है, वो मौका मिल गया, उसमें जो बातें मिल गई उन बातों के अनुसार जीवन बढ़ाना है, सावधान रहना है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होती है तो दया दिए दयालु राघव साधु संगति पाई है, भगवान की कृपा होती है सत्संग की बातें मिलती है, तो इस बातों के अनुसार रहो, एक तो समय अपनों सावधान रखना है और एक हमें दूसरों की सेवा करनी, आराम पहुंचाना है, एक भगवान का नाम लेना है, आपस में प्रेम का बर्ताव करना है। बच्चे आपस में प्रेम से खेलते हैं तो माता पिता राजी होते हैं, और वो आपस में लड़ने लगते हैं तो माता पिता और दगावे, एक तो पहले आपस में मार खावे, फिर माँ बाप भी मार खावे, दो ही मार पड़े। ऐसे अपने सब प्रेम से रहे तो भगवान राजी होते हैं, और लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर मार पड़ेगी धरखा में, या मार खाओ फिर वहां भी मार खाओ, तो बड़ा नुकसान होगा। इस वास्ते बड़े प्रेम से आराम से रहे। शिक्षा देने के लिए बालकों को पढ़ाया जाए, धमकाया जाए, तो वो उनके हित के लिए, वो भी सेवा है। बालक खेलने में राजी होते हैं, परंतु उनको पढ़ाने में लगा दिया जाए तो वो भी सेवा है बालकों की। बालकों को उस समय समझ में नहीं आती, बच्चा अवस्था में खेल प्यारा लगता है, पढ़ाई इतनी प्यारी नहीं लगती, मगर पढ़ा दो तो उम्र भर गुण गावेंगे, तो पढ़ाना करना वो भी सेवा है, उनको शुभ अच्छे रास्ते में चलाना ये भी सेवा है, भगत भर सत्संग आदि में लगाना बड़ी भारी सेवा है, अच्छी श्रेष्ठ पुस्तकें हैं वो पढ़ने के लिए देना, पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी सेवा है, पुस्तकें दो वे पढ़े, अपने घर में 5-7 पुस्तक रखी जाए, पढ़ने के लिए दी जाए, पढ़नी पिछली दो फिर दूसरी दे दो, पढ़ने फिर दूसरी दे दो, इस तरह से पढ़ने का प्रचार करना जिससे सेवा होती है, सबको सुख पहुंचता है, बड़ी शांति मिलती है। मेरे से तो कोई पूछे तो भाई मैं तो पुस्तक पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ, और पुस्तक में बहुत लाभ हुआ, मैं सत्संग से बहुत लाभ हुआ, ये मेरी देखी हुई बात है। इस वास्ते अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा अच्छी बुद्धि दो, अच्छी सलाह दो, जिससे वे सुख पावे। दुर्गुण दुराचार से खुद दुख पाओगे, दूसरों को दुख होगा, तो सज्जनो मौका है, मनुष्य शरीर मिल गया है, करुणा कर की नी कृपा दीनी नर वर दे, नाची नी कृत ही नर खड़ा कर दीनी खे, भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, तो इनकी ये श्वास है, उम्र है, ये बड़ी भारी कीमती है, इसको सब कुछ प्राप्त हो जाए, संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाए, भगवान मिल जाए, इतना ये उम्र का समय है, ये समय फालतू मिल जाए सेवा में, भगवान में लगने में। बार बार इसको याद रहो, सावधान रहो, सावचेत रहो, बार बार याद करो, आपस में बहनों में मित्रता करो, एक को भगवान की याद धरावे, भक्तों के चरित्र पढ़े, बड़ी अच्छी अच्छी शुभ पुस्तकें वो पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण का पाठ करो, सरस्वती नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, अपने अपने मोहल्ले में कीर्तन करो, जैसे 5 बजे की स्तुति प्रार्थना अपने अपने घर में करो, सो जाना तो इससे बड़ा भारी काम होगा। एक दिन में ज्यादा काम नहीं होता है, एक दिन सत्संग कर लिया नहीं, रोजाना की पैदा हो जाए, रोजाना की पैदा, एक साथ में 100 रुपया मिले और एक कहा जाए कि 12 महीना तो 1 रुपया देंगे रोजे ना, तो समझदार 100 रुपया नहीं लेगा, 1 रुपया लेगा, और 100 रुपया लोगे वो तो एक दिन मिलेगा, और 360 होते हैं एक एक में, तो रोजाना जो किया जाए वो भजन बड़ा तेज होता है, तो दोनों ही करो, अपने सत्संग भी करो, ये मिल जाए जब, ये भी काम करो एक साथ में भी, और रोजाना भजन स्मरण करो, नित बड़ी है अंजन से वही संचय लिखा है। जैसे आजकल तो पता नहीं, मेरी देखी हुई बात है, माताएं बालकों के लिए काजल लगाती थी, काजल घी का दीवा करके तवा रख करके जो करती थी काजल पाटती थी, वो काजल रखती थी कुंपला में, कुंपला उधर उसमें वो कुंपला भर गया है, इतनी थी हमें रख तेरी कुंपला खाली हो जाए, इतना सा कितना खर्च हुआ कम थोड़ा दिला दिया आंखों में बालकों के खाली हो जाता है। और ये दही है दीमक है उदही ये करते करते इतना ढेर सड़ जाता है इतना मसाला पड़े तो कीड़ी है जितनी छोटी सी होती है उदही उसके मुख में दूर कितनी एक कण का हुए वो कण का संचय करते करते कितना इतना हो जाए संचय तो छोटे छोटे होते हो तो कितना बड़ा हो जाता है। तो पाप रूपी काजल को तो काला को तो छोड़ दो रखो ये नष्ट हो तो सब पाप नष्ट हो जाएगा और बढ़िया संग्रह कर लो भगवान का भजन का थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा। रोजाना रोजाना करना अविंदम देवसम कोरियात काना दाना ध्यान करम भी शास्त्र लिखते हैं कोई दिन बांझ न जाए खाली न जाए अविंदम देवसम कोरियात दान रोजाना कुछ न कुछ देना है कुछ न कुछ दूसरे को दे देना है। आज तो पीसो तो थोड़ा सा दाना फेंक दो कमाने में चिड़िया सूख ले थोड़ा थोड़ा कुछ पता नहीं लगेगा आपके घर का कुछ खर्च नहीं होगा और 12 महीने में इतना इकट्ठा करो तो खर्च हो गया इतना खर्च हो गया एक रोटी किसी को दे दी 360 रोटी हुए अरे 360 रोटी एक दिन बनावा तो कुछ खाली हो गया अरे में क्यों खर्च लगे ही नहीं पता ही नहीं लगे आपके घर में नया खर्च हो ही नहीं कुछ भी पता ही नहीं लगे तो नित बड़ी है रोजाना भजन स्मरण करना रोजाना दान करना चीजों दान देना रोजाना दूसरे की सेवा करना तो थोड़ी थोड़ी करते हुए भी दीमक कितनी बड़ी हो जाती है ऊपर इसलिए संचय करना भजन का और भगवान का भजन रोजाना करो एक दिन 8 बार भजन करो तो 8 बार 24 घंटा ही हुआ रोजाना घंटा पर 30 में 30 दिन 30 घंटा हो जाए महीने में तो रोजाना भजन करा नित्य करो रोजाना करना कभी खाली नहीं जाना चाहिए जिनके जीने वो संध्या गायत्री करो नित्य प्रति अपनी संध्या गायत्री करना भगवान के नाम का जप करना बहनों माताओं भाव चाहे सदा ही भजन करो हर दिन काम करते भी राम राम करो सुबह शाम दोनों भक्त थोड़ी बैठ करके भगवान का नाम लो संध्या गायत्री करो थोड़ा पाठ करो ऋषियों का ऋण है तो ऋषियों का संत महात्माओं ने ऋषियों ने शास्त्र बनाए हमारे उद्धार के लिए कल्याण के लिए तो उनका पाठ करना जप करना अच्छी अच्छी पुस्तकें गीता प्रेस में पुस्तकें सभी है भाषा भी सुरल सरल है और कीमत भी थोड़ी है और बड़े बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें है तो रोजाना जप जो भी ना पढ़ो अपना नियम से गीता का पाठ करो रामायण का पाठ करो भागवत का पाठ करो शास्त्र नाम का पाठ करो हनुमान चालीसा जी का पाठ करो चलते फिरते भी भगवान का नाम और पाठ चलता रहे अपना हर समय हाथ का मुख रावे हरदम भगवान का नाम लेते रहो और सावधान रहो हरदम सावधान रहो। देखो मन में अपने जसी हुई बात है कि हम जी रहे हैं अभी हम जी रहे हैं ये बात सच्ची नहीं है जी रहे हैं नहीं है सच्ची बात क्या है मर रहे हैं ये लगती है बुरी बात सच्ची है जितने जितने उम्र आ गई उतने तो मर गए ना। आप सोचो जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी क्या आज उम्र उतनी है अब तो क्या हुआ उम्र खत्म हो गई अब इतना दिन तो मर ही गए अगारी कितना इसका पता नहीं पर इसका तो पता है कि इनकी हानि हो गई इतना तो नुकसान हो गया कितना नुकसान मरने के साथ मरना सबसे ज्यादा नुकसान क्या मौत है मौत से कोई दंड भी नहीं मौत से अगर कोई नुकसान भी नहीं वो नुकसान हो गया अरे वो हो गया नहीं हो रहा है अभी मैं आकर के बैठा उस समय जितनी उम्र थी अब उम्र नहीं है सत्संग करने की उम्र महाराज ने सुनाया हमने सुनाया उम्र बीत रही है सत्संग मर रहा है याद रखो सत्संग का समय ज्यादा कमती हो रहा है एक दिन चर्च समाप्त हो जाएगा तो ये समय लोग समझते जी रहे हैं जी न रहे भाइयों बहनों मर रहे हैं हरदम मर रहे हैं तो हरदम सावधान रहो, आज जी गए तो बैठे, आज तो नहीं मरे, बड़ी अच्छी बात है। कंठ पे देखो, भगवान को याद रखो, अच्छा काम करो, न जाने मारे काल अचार चपेट के हो जाए, घड़ी में राख के देरी अचानक लग रहा है, राख की देरी हो जाएगी। ये दशा है भाई, सब शरीरों की ये दशा है। इस वास्ते जब तक यावत स्वस्थ मिलन करे पर भी हम यावत से दूर है जरा, जब तक आपका शरीर ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, बैठ सकते हो, भजन करते हो तो सेवा कर सकते हो, खट करके परिश्रम कर सकते हो, बीमार हो गए तो, बूढ़े हो गए तो वो ताकत नहीं रहेगी, पहले वाली ताकत थी वो अवस्था होने पर, जब वो अवस्था आएगी जीते तो अवस्था आ जाएगी तो भर जाएंगे। ये मौका तो नहीं रहेगा, ये जवानी तो नहीं रहेगी, ये बालक बना शक्ति वाली बात रहेगी नहीं। तो ये जब तक है तब तक काम कर लो, प्रोद्दीप्त भवन है तो आग लग गई घर में, हो गया कुआ खोदा, अब कुआ खोद करके कब आएगा पानी, तब तो राख उड़ी जाएगी, बुझा सको कैसे। इस वास्ते भाई तत्काल काम नहीं होगा, अभी से काम करो। अंत समय में भगवान का नाम तभी आएगा जबकि हरदम करते रहोगे, ऐसे नहीं कि पहले नहीं कि अंत समय ले लेंगे, नहीं आएगा, उसे बड़ी कष्ट होता है। अंत समय में महाराज शुद्ध रहती नहीं, बीमारी लग जाती है, शुद्ध बुद्ध नहीं, हाथ से ही काम नहीं कर सकते, आप से आप उठ नहीं सकते, ऐसे पर दिन पराधीन हो जाओगे। तो पहले अभ्यास किया हुआ तो अंत समय में रहेगा, होश रहेगा, अभ्यास किया हुआ बड़ा काम देगा आपका। आज का किया हुआ भजन अंत समय में बीमारी अवस्था में भी आप उसे भजन कराएगा, अभी नहीं करोगे तो अंत समय याद नहीं आएगा। पापों में लगने वाले आदमियों को भगवान का नाम नहीं आता है, ये बात सुनी हुई हमारी और देखी हुई है। जो भगवान का नाम लेते अंत समय ले लेंगे, छोटी बात है। बंगाल में शीर जी से रविदास जी रहते थे, रविदास जी और एक बैरदास जी को मित्र थे आपस में, बाहर गए तो बंगाल में लोग मछलियां पकड़ते हैं, बंगाली बूढ़ा हो गया वो मछली पकड़ रहा था, तो उसे बंगाल में बातें करी कि क्या करते हो, कि चारा ना मिलता है, रोज दिन भर पकड़ते हो चारा ना मिल जाता है। तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ यहाँ, हम लेंगे तुम्हारे को चारा देंगे, चारा नहीं छाना कितना गया जाएंगे, या बैठ जाओ तो राम राम करो। एक दो दिन आया फिर हमारे खबर, हमारे लिए काम नहीं होता, ये मेरे से काम नहीं होता। फिर अभी दो तीसरे स्वास्थ्य दिन जाते तो मैं मुझे मार रहा है, ये मामूली बात नहीं है। आप समझते हो राम राम राम राम कर ले सीधी बात है, सीधी नहीं है। पैसा अधिक देते हैं बैठा छाया में नहीं कर सकता, हम से मारेगा दिन भर तो कुछ तो बात होगा, यह बीती हुई बात है। एक आदमी तो वो उसे पूछा तो राम राम करो, तो राम राम नहीं आया, राम राम नहीं आया उसे, कि राम राम राम करो, फिर हरि हरे हरे हरे हरे हरे बोला, मन हरिहरी नाम आया, राम राम आया नहीं, तू हरी हरी कर बैठ जाए, राम कर नहीं कर सकता। मजा भी क्या है जीव की जो राम नाम ले रहे पाप देवे थाप की जो मुंड फोड़ देवे, असल आधी बात नहीं है, ये आज भगवान की बात है। भगवान की कृपा है, कृपा से अपने को अवसर मिला है, दिग्दर्शी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये बहुत कीमती धन है। ये कबीरा शब्द दुर्धरा धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाके राम नाम धन हो, ये धन जिसकी ये धन लो आप। आपकी जीवा बैठी ऐसे ही आप नौकर रखो, अगर बिल्कुल नौकर काम नहीं करे तो क्या काम है, पैसे क्यों लगाऊं। ऐसे अजीब है जो इंद्रिया है, इन्हें अन्न रज दे, ये तो खुराक ले लेगा, ये शरीर इतना स्वार्थी है, एक दिन भूल से भी अगर पानी नहीं पिया जाए तो कांटा हो जाए घर में, भूल से कपड़ा दूर रह जाए तो सील लग जाए, ये माफी नहीं करता कि इतना दिन कपड़ा दिया, एक दिन ना दे तो क्या हो जाए, इधर रोजी ना रोटी दी दो दिन नहीं देवे, दस वर्ष एक वर्ष न देवे, जी जाएगा। ये तो थोड़ी सी एक गलती हो जाए तो मैं चपट मोबाइल निकाल दे, ऐसा शरीर है जिसको तो पालन करते हो और जिसको अन्न दे दो जल देते हो और भगवान का भजन नहीं करते, तो जीवा आपसे किराया ले रही है, आंखें आपसे किराया ले रही है, मन बुद्धि आपसे खुराक ले रहे हैं और आपको कवच तो दे रहे हो और काम लेते ही नहीं हो, तो ये होशियार होना चाहिए ना। इंद्रियों को शरीर को खुराक मिलती है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, नींद है, चार खुराक विशेष है, ये तो देते हो आप और ये काम नहीं लेते, वही नाम जप करो भोजन देते हैं तुम्हारे को शरीर को काम लो। आप कितने गफलत में रहते हो, शरीर कितना होशियार है कि जो न करो तो महाराज बोल निकालते हैं सब, अरे आप इसको देते ही जलता रहते हो, अरे भजन में लगे कि सेवा में लगे इसमें परवाही नहीं, ऐसा खर्चा करते हो, तो ये सावधान आज ऐसा नहीं करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सेवा करेंगे, शरीर मिला अच्छी तरह से भगवान की कृपा से, जिस वास्ते सबकी सेवा में अपने ले लो सच्चे हृदय से और भगवान के नाम लो, कैसी बढ़िया बात है। महाराज का संस्थान है, जबरदस्त महाराज का मंदिर में आए, नमस्कार किया, भगवान नाम लिया, भगवान का नाम लियो, घर में नाम लियो, 5 बजे में उसको उठे जल गंगा नाम लियो, कीर्तन करो, तार सप्ताह करो, जब आज सी ज्यादा सी है थोड़ा कम हो जाए उसमें तार सप्ताह करी, खेतों का काम हो गया और काम हो गया ठीक है, तो 7 दिन अपने भगवान नाम का अखंड कीर्तन करो। अपने पहला नापा सर में बड़ी आफत हुई थी, नाम से दूर हुई, वो पड़े पड़े कपड़े जल जाते थे, खूंटी में कपड़े आग लग गई, बक्सा बंद है उसमें आग लग गई, धुआं निकल देखे तो आग लगी है, झोंपड़े के ऊपर आग लगी, कई काम किया नहीं हुआ, वो पर्स मारा फूसा राम जी मुंडे वाला आए, ताल सप्ताह 7 दिन नाम कीर्तन किया, सब शांति हो गई, नापर्स में वर्षा नहीं हुई, मेरे वर्षा हुई नापर्स में, नापर्स में हुई, ये दूर की बात है, हमारे पास की बात है, बीती की बात है, भगवान नाम से क्या नहीं हो सके, ये मामूली बात है, कल्याण हो जाए जीव का, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान अपना मुकुट मणि मान ले, कितनी ऊंची बात है, पर ऐसी बात ये नाम लेने से होती है, भगवान का नाम जपता है तो शांति हो जाती है, उपद्रव मिट जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि तंग करते हैं, यहाँ भूत बहुत रहते हैं, ऐसे मैंने सुनी, यहाँ जमदास जी महाराज आकर विराजे तो भूत बहुत रहते हैं, भूत प्रेत सब शांत होगी, सब ठीक हो, भजन नाम से उद्धार हो जाए उनका, भगवान के नाम से, तो ऐसे भूत प्रेत पिशाच महामारी प्लेग आदि जो बड़ी बड़ी बीमारियां है भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाते, तो भगवान नाम स्वार्थ हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, परमार्थ भी है और स्वार्थ भी है, लोग भी रक्षा करे, तो भगवान के नाम में लगो, तात सप्ताह करो, आप उसे प्रेम का बर्ताव करो, कहे होने से दुष्ट जंतु आते हैं, एक भूत प्रेत पिशाच आते हैं, और प्रेम रह भजन करो तो आते नहीं, आ नहीं सकते, उनमें ताकत नहीं है, आप शुद्ध रहो, पवित्र खाना पीना रहे, पवित्र ताप का बर्ताव रहे, तो उस उपवास में भूत प्रेत पिशाच नहीं आते, महाराज का नल हुए हैं, महाराजा नल नाम हुए बाद हुए, उनके दमयंती नामक स्त्री थी, तो दमयंती सुंदर बहुत थी, तो सुंदर होने के कारण से राजा लोग भी आए, देवता लोग आए, अग्नि देव आए, देव जमराज इंद्र ये आए बसने के लिए हमारे ऊपर गए, तो ये बर कर ले जा रहे थे, राजा नल है, नल नल की बात सुनी तो दमयंती नल पर मन लग गया उसका, ये पतिव्रता होती है ना, किसी जन्म में जाओ वही पति मिलेगा, पति व्रत जैसे अपना व्रत है नियम, तो अगली जन्म में वही पति मिलेगा, तो पहले का संस्कार होने से नल की बात सुनते ही दमयंती का मन खिंच गया, और दल नल राज ने सुना दमयंती उसका मन खिंच गया, तो स्वयंवर में नल जा रहे थे, बीच में ये देवता मिले, जब राज वरुण रख लिए, कहाँ जा रहे हैं, नली दमयंती का विवाह हुआ है, वो स्वयं में करेगी तो अच्छा सुंदर देखे, उसको वरमाला पहनाएगी, उसे ब्याह होगा, तो वहां जा रहे हैं, तो देवताओं ने नल से कहा कि नल तुम हमारे काम करो, सुनना ध्यान देना, कि क्या काम के हम बताओ, ऐसा करो कि तुम दमयंती को जाकर कह दो कि देवता है, अग्निदेव है, इंद्रदेव है, वरुण देव है और यमराज है, धर्मराज खुद, ये सब आए हैं तुम्हारे लिए, ऐसे तुम समाचार कह दो। तो नल ने कहा कि महाराज मेरे को मत भेजो, मैं भी तुमसे मतलब के लिए जा रहा हूँ। बीरबल ने पूछा बादशाह से, बादशाह ने पूछा बीरबल से कि तुम्हारी हमारी परसुमान दाढ़ी जलते पड़ी, दाढ़ी में आग लग जाए तो पहले किसी को बुझाओ, कि दो आदमी हमारे पीछे बुझाऊंगा आपकी, तो मैं भी तो ब्याह कर जाता हूँ, तुम भी ब्याह कर, मेरे को क्यों भेजते हो, मैं जाऊंगा तो मेरा काम करूंगा, क्या तुम्हारे पर हमारा विश्वास है, तुम कह देना कैसे देवता है, अब कह तो दूंगा, पर मेरे को इसमें भेजो मत, दूसरे को भेजो, कि नहीं तुम्हारे पर विश्वास है हमारा, तुम बातें सब कह देना, तो कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने विद्या दी कि तुम्हारे को देखेगा नहीं कोई भी, दरबार कोई बंद नहीं गया, रणवास में है वो तो महाराणी के पास में राजकुमारी है, तो राजा चले गए तो दरबार ने किसी देखा नहीं, ठेठ पहुंच गए वहां देखा तो दमयंती ने देखा, शर्म पड़ने लगी, सुना हुआ था नल भी बहुत सुंदर था, दमयंती बहुत सुंदर थी, और बात हुई तुम तो आप कैसे आ गए, कि देवताओं की कृपा से देवताओं ने मेरे को वरदान दे दिया, इस वास्ते मेरे को देख नहीं सकता दूसरा कोई भी बंद करने वाला, अब देवता आए तुम्हारे लिए, इंद्र आया है, धर्मराज खुद आए है, अग्निदेव आया है, वरुण देव आया है, वे तुम्हारे भरने के लिए आए है। उसने कहा मैं उनको नहीं चाहती, देवताओं को मैं नहीं चाहती, मैं तो आपको चाहती हूँ, तो स्वयंवर होगा उसमें भी आएंगे, ऐसी बात कह दी फिर चले आए। विस्तार से कथा थोड़ी सी कहता हूँ, अब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में नल का रूप धारण करके देवता बैठ गए, नल बन करके, अब वरमाला हाथ में ली, बहुत से राजा लोग बैठे हैं और नल बैठे, पांच नल बैठे पांच, अब पता नहीं किसको माला पहनूं, वरमाला किसको दूं, तो उसने मन ही मन प्रणाम किया, देवताओं को मेरा प्रणाम है, मैं अपने भर को चाहती हूँ, नल महाराज को चाहती हूँ, वो मेरे को दिखाओ, इस वास्ते उनको मैं माला पहनाऊंगी। तो उसे मन में आया कि देवता होते हैं उसकी पहचान है, देवताओं की पलका नहीं गिरती, हमारे जैसे पलका गिरती है ना बार बार बार बार, देवताओं की पलक नहीं गिरती, और देवता भूमि से स्पर्श नहीं होता, सिंहासन बैठे तो सिंहासन ऊपर रहेगा, जो अगर एक उनकी छाया नहीं पड़ती, अपन दीपक लाओ छाया, अपन छाया पड़ती है, छाया नहीं पड़ती, तो ऐसे देखा तो उसने विचार किया उन चारों को इतनी पड़ती है, महाराज नल की पलका भी पड़ती है, सिंहासन पर भी बैठे हैं और दीपक से छाया भी पड़ती है, तो उसने पहचान कर देवताओं को नमस्कार किया कि आपको मैं नमस्कार करती हूँ, मेरा बर है, मैं भगवान को बरवाला पहना दे हूँ, तो देवता खुश हुए, नाराज नहीं हुए, मतलब पहले ब्याह हो गया, वो काम किया जिनसे देवताओं ने वरदान दे दिया, वरदान दिया। वरुण ने कहा कि तुम जहां रहोगे बर्तन के ऊपर ऐसे हाथ रखोगे पानी भर जाएगा उसी समय। अग्निदेव ने कहा कि तुम लकड़ी देर करोगे फूंक दो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा अग्नि। धर्मराज ने कहा तुम्हारी माला है ये कुमलाएगी नहीं, जो माला भरे फूल वैसा वैसा दस दिन ना को बस देना को चाहिए वही कुमलाएगी नहीं। इंद्र ने कहा कि तुम्हारी रसोई बहुत बढ़िया होगी, पाकशासन बड़ी सुगंधी आएगी रसोई में, इसका तुम्हारा वरदान दिया। अब ये वरदान दिया बर करके वाहे तो चारों युग आए, तो नल में क्या हुआ कि चारों युग आए, पहले तो कलयुग को बड़ी क्रोध आया कि देखो दमयंती ने नल को भर लिया देवताओं को छोड़कर, अब इसको इसका फल चखाना है कलयुग, अब क्या करेगा, इसको दुख दे रहा है इसको, तो वो दुख देता रहा पर दुख दे सका नहीं, ये ब्याह करके अपने चले गए राजधानी में रहे आनंद से, एक इंद्र से दो लाल लड़का लड़की को पैदा हो गए, आराम से रहे। मैं कल युग निगह रखता रहा कि 12 वर्ष कितना ही तक भीतर में प्रवेश होने का समय नहीं मिला। एक दिन क्या किया कि लघु शंका करके प्रसाद करके आया, हाथ नहीं धोया, कुल्ला नहीं किया, उस अशुद्ध अवस्था रहे वहां कलयुग पड़ गया भीतर। तो ये कलयुग है ऐसा अशुद्ध है ना, शुद्धि रखो, पवित्रता रखो तो घर में नहीं आएगा, ये आने में शक्ति नहीं उनकी। वर्षों तक कलयुग पीछे रहा परंतु नल में प्रवेश होने के लिए असमर्थ रहा, शक्ति नहीं रही। एक दिन भूल से पग नहीं धोया, संध्या को बैठ गया, भीतर में कुबुद्धि कर दी, बुद्धि खराब कर दी। फिर पुष्कल नाम अपने भाई के साथ जुआ खेला, उस जुए में मरा तो हारते ही चला गया, राज्य भी हार गया, संपत्ति हार गया, सब कुछ हार गया, गहना कपड़ा हार गया। एक कपड़ा तो नल के पास में, एक कपड़ा दमयंती के पास में, राजा थे उनको एक कपड़ा, निकलो बाहर यहाँ से और मेरे राज्य में तो मत रहना, लोगों को कह जब इनका आदर सत्कार किया तो दंड दिया जाएगा, निकाल दिए। तब तो बढ़िया बात आ गई, कलयुग ने इतना दुख दिया, फिर निकल गए। बड़ी बड़ी दुर्दशा हुई है, बड़ी दुर्दशा। अंत में फिर वो दमयंती थी वो तो रहेगी, वो दमयंती साथ में तो, और वासनीय नाम करके सारथी था, तो बच्चा बच्ची को नलिया दमयंती ने अपने पीर में भेज दिया, नाना ने भेज दिया बालकों को, वहां तो भेज दिया। ये दोनों ही भूति में नल ने दमयंती को कहा, देखो तुम्हारा कोमल शरीर है, तू सह नहीं सकोगे कष्ट, कपड़ा नहीं मरा, एक साड़ी उसके पास, एक धोती उसके पास, कैसे निर्वाह होगा, तुम चले जाओ। उसके मैं प्राणनाथ आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं दुख पाऊ सुख पाऊ परंतु मैं आपको त्याग नहीं करूंगी। रास्ता आया कि ये तुम्हारे गांव का तक रास्ता है, बड़ी दुखी हो गई कि आप कृपा करो, मैं आप सब करूंगा। ऐसे में भूखा मर रहे थे तो चार हंस आए, उनके सोने की पंख है, तो क्या करें, इनको पकड़ लो। तो पकड़ने लगे तो एक कपड़ा उस पर डाला, एक कपड़ा ले टूट गया, अब दोनों के एक रूप रह गया, नल और दमयंती के पास एक कपड़ा, एक कपड़े मारा था वो लपेटा, आधे उसकी लपेटा, ये दशा हुई। तो यह धर्मशाला में क्यों ठहरे, जंगल में, वहां जो है तो नल को नींद नहीं आई, दमयंती को नींद आ गई, तो उसने विचार किया मेरे साथ ये छोड़ती है नहीं, दुख पा रही है, अगर मैं छोड़कर चला जाऊं तो अपने पिता घर चली जाएगी। तो वहां तलवार पड़ी थी, उसे काट करके आधा कपड़ा उस पर रखा, आधा कपड़ा अपने ले लिया और चल दिया चुपके से। वह उठी देखो तो मिले नहीं, फिर बड़ी बड़ी दुर्दशा हुई, बड़े गांव में गया, कई दिनों गए बेचारी चाय चाय करती, देखती है जंगल में घूमती फिरती है अकेली, कितनी सुंदर, कितनी सुकोमल, कितनी राजरानी, कितना आराम में रही हुई, राजा के घर पली हुई, राजा के घर आई गई, इतना आराम में रहने वाली अकेली स्त्री जाती जंगल में। एक ब्याज मिला तो बात कोई, एक अजगर, अजगर अजगर वो लेकर के पकड़ लिया, उसको निगलने लगा, खाने लगा, तो ब्याज ने आकर अजगर को मार दिया, उसको स्नान कराया तो ब्याज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो कह दो नष्ट हो जाएगा, वो बात करी तो खत्म हो गया। अब वहां से चली जंगल में घूमती घूमती गई, कई बातें बीच में आख बात आई, हथियार राजा हुई, बड़ी लड़ाई हुई, अपनी मासी रहती थी जिसमें, उस राज में गई तो उसको पता नहीं, पहले पीछे पता लगा कि मारे मासी का गांव है ये, तो मासी थी राजरानी, उसने देखा तो बेचारी फटा हुआ कपड़ा और वो भी पूरा नहीं है, आधी धोती है, तो पूरा शरीर ही निवारण नहीं कर सके पूरी, ऐसा देखे छोरा उनके लारे भी कौन पागल है। तो वे रानी ने देखा तो दास को भेजा कि जाओ, वहां कोई स्त्री है बजे घराने की मालूम देती है, दुख पाई तुम यहाँ बुला लाओ। तो बुला कर ले आया, लिया कर तुम कौन हो, कि मैं तो ऐसे ही हूँ, देखे मैं हमारे तो आफत है, मैं क्या बताऊ, तुम यहाँ पर रहो, उस मासी की लड़की थी कि तुम इनके साथ रहो, सहले सहले आपस में यहाँ पर रहो और यहाँ काम करो, कोई चिंता मत करो, रोटी कपड़ा जब मैं सब दूंगी, यहाँ रह जाओ। तो वह रह गई, तो काम का उसने कहा मैं काम नहीं करूंगी, सैया नहीं बिछाऊंगी, दूसरे आदमी से उलूंगी नहीं, मैं आपकी पुत्री के साथ रहूंगी, पर मेरा पति व्रत धर्म है वो धर्म पालूंगी। मैं तू खूब मुस्त रहो, खूब लाड प्यार से पुत्री को रखे जी रखा उसको, अरे दोनों बहना रहती। दिन बीत गए, अब उधर क्या हुआ, नर वहां से निकला तो वन में जंगल में जाते जाते बड़े एक अब विचित्र बातें हुई। तो एक नाग था कर्कोटक नाम का, नाग सांप आग लग रही थी उस बीच में था, तो उसने कहा मनुष्य वाणी से, कहे नर तू मेरे को यहाँ से उठाकर पिला दे, मेरे को नारद जी का सांप हो गया, मैं खसक नहीं सकता, पड़ा रहता हूँ, इस वास्ते बचा आग आ गई है मैं जल जाऊंगा, तो उठा करके मेरे को तू ले जा। तो उठा दिया, कहते कदम गणू बदला चुकाना है, तू ऐसे मेरे को बचाते मैं बदला चुका हूँ, तो कितने कदम चला तू, तो बोलो एक दो बदनल को गया तुम गिनती हो, तो एक कदम दो तीन चार पांच दस, कहते काट गया वो दस नाम दस या मेरे को, ऐसा संस्कृत में अर्थ होता है ये दस, दस तू दस धारण कर, दस दस दस अंदर दस तुम दस दस तुम दस दस दस जाकर दस या, अरे यो क्या तेरे कह रहे दस दस ने कहते कह दिया दस गया मैं, तो तुम घबरा मत, रूप बदल गया महाराज, काला हो गया छोटे छोटे तो हाथ और काला काला ऐसा था उसमें, ऐसा शरीर हो गया। तो उसने कहा कि देख मैंने तेरे को रूप जान कर बनाया है, तुम घबरा मत, अब तू रह सकेगा उस रूप से, कहीं टिक नहीं सकेगा, आदमी पहचाने की तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस बात दिया एक कपड़ा दिया, ये कपड़ा ले ले, जब तेरे को ठीक होना होगा कपड़ा ले जाए तो ठीक हो जाएगा, उसी को हो जाएगा, और जहर तेरे पर असर नहीं करेगा, कलजुग पर लगाएगा ये कलजुग, जलता रहेगा इस जहर से, मेरा जहर सब कलजुग को तेरे को नहीं होगा। वो चला गया, फिर ऋतुपर्ण राजा थे अयोध्या के, ऋतुपर्ण नाम के, वहां गया कि तुम क्या करते, नाम क्या है, मेरा नाम बाहुक है, बाहुक नाम था, काम क्या जानते, मैं कई काम जानता हूँ, घोड़ों को बहुत अच्छे जाना, घोड़ा विद्या मेरे को याद है, तो कहा तू घोड़ों पर रह जाओ, तुम यही रहो आराम से, तो घोड़ों पर रहता काम करता हूँ। अब दमयंती अपने है वहां रहती थी मासी के पास, तो उसके पिता भीष्मक ने आदमी भेजे, कहते धनो दमयंती का कोई पता लगे तो बड़ा इनाम देंगे, ब्राह्मणों को बड़ी गाया देंगे, सफेद बहुत धोना दाना रिश्ते करेंगे, हमारे दमयंती का हमारे जमाई का पता लग गया है। तो वो एक ब्राह्मण सुदेव नाम का ब्राह्मण था, वो घूमता घूमता वहां आया, घूमता घूमता आया तो वहां वो ब्राह्मण भोजन के लिए सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया राजा ने, जो मासी का पति था उसने, तो सब ब्राह्मण भोजन को आए, तो वो था दमयंती के भाई का मित्र ब्राह्मण, तो उसको दमयंती ने पहचान लिया, दमयंती पहचान में नहीं आई, उसे पहचान लिया, तो भोजन करने के बाद वे जाने लगे तो उनसे एकांत में बात करने लगी, तो मासी ने देखा आज किसके साथ बात कर रही है, तो बात करी अपना पता लगा दिया, पता लगाया तो उसने ब्राह्मण ने कह दिया ये कौन है, ये दमयंती है, तो सब मासी को पता लगा, उसी यहाँ पर लाल चिन्ह था और मैल आ रहा है और देखा रहे था, देखा लो भाई वो, फिर उस मासी ने बहुत आदर सत्कार किया, और ये बेटी तुमने कहा क्यों नहीं, माई मासी मासी मासी तो माई शशी होती है माँ जैसी, फिर बड़े लिवाज में से गधा थे घोड़ा सारे सहित मेरे पहुंचाया पेड़ में, वो पेड़ में पहुंच गई तो विचार किया नलका पता कैसे लगा, वो तो आगे पहुंच गई, उसने पता लगाया तो बहुत उपाय किए पता नहीं लगा, तो ब्राह्मण को धन देने कहा और कहा कि ऐसा करो कि यहाँ से दूर जगह एक दिन में नहीं पहुंच सके, यहाँ पर ऐसी जगह तुम जाकर कहो कि दलियान दमयंती है वो पुनर्विवाह करती है, जो उस दिन पहुंच रहा है वो पहुंच न सके ऐसी जगह कहना, तो ऐसे करते हुए ब्राह्मण वहां अयोध्या में ऋतुपर्ण के सामने बात करी कि दमयंती का विवाह हो रहा है, इस बात से जाओ तो वो कहते कैसे पहुंचोगा वहां, यहाँ तो वो दो चार दिन लगे, बाहू को पूछा ये मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, पहुंचता मैं दूंगा घंटा में, मेरे को घोड़ों की भी दे याद है, नल बहुत विद्वान था बहुत चीजें जानता था वो, तो कहा अगर तुम ले जाओ तो घोड़े ले आया अच्छा से कह ये घोड़ा नहीं घोड़ा था आप पहुंचना चाहते तो मेरी धर्म मेरी दृष्टि से लाऊ घोड़ा पर करके दो दुबले दुबले घड़े लाए उन घोड़ों के कान में मंत्र फूका और बैठ जाओ रस पर बैठा कर चले जोर से अरे दुपट्टा कर गया कि वो तो 100 मिल रहा है अरे 200 मिल रहा है अभी अभी अब चलो ऐसे तेजी से चलते हुए रथ के रथ देख करके ऋतु पर्ण में बहेड़े का वृक्ष बताया किस बहेड़े के इतने वृक्ष है इतने फल है इसके अरे इतने पत्ते हैं ऐसी तेजी में गिर गया चट से तो नाग ने रथ को खांस दबा दिया कि मैं परीक्षा करूंगा सच्ची है झूठी है अरे भाई वहां जाना है कि बहुत नजीक आ गया हूँ पंजाब को मैं पहुंचा दूंगा वहां दिन तक पहुंचा दूंगा गिने तो डाल ये गिन करके बैठ अंदर लगा अंदर गया तो पत्ते बोलो ठीक निकला तो ऐसी आपको विद्या याद है मेरे को सिखाओ तो उस नजीतू पढ़ने का तुम अश्व विद्या सिखाओ घोड़े की विद्या तो मैं सिखाऊंगा तो ठीक है ऐसे करके पहुंचे तो रथ की आवाज सुनी दमयंती ने कहा कि हमारे पति देव है ऐसी रथ की आवाज और की हो नहीं सकता इतना तेजी से रथ कोई चला नहीं सकता तो आ गए वो आए साहब तो वहां के राजा ने पूछा कैसे पधारे कि आपसे मिलने के लिए आ गया कोई चिन्ह नहीं ब्याह आदि का संभव स्वयं भर हुए तो ठाटवाट होता है तो ख्याल में तो आपसे मिलने के लिए आ गया क्या जो साहब तो दमयंती ने कहा कि ये आए हैं एक सारथी एक तो सारथी एक राजा दो और कोई आदमी साथ में नहीं रसोई बना देगा यही सारथी भी काम कर देगा यही तो दमयंती ने कहा कि छोटे दरवाजे हुए मकान में रखो धर्मराज ने ये भी बदल दिया था कि नीचे नहीं होने को ऐसे ही ज्यादा सीधे दरवाजे ऊंचा हो जाता है उसके सामने तो उसमें दरवाजा ऊंचा हो गया फिर बता दे रसोई बनाओ जो सामान तो सब दे दो जल्द मत रखना अग्नि मत देना ये क्या करता है ये तो वैसे ही किया तो उसने जल तैयार रसोई सामान सब पड़ा तो जल खाली खाली पानी पानी खाली पानी नहीं हाथ धरा पानी भर गया सभी और वो आग सुर गए रसोई बनाने के लिए लोग आग अग्नि पहुंचे ही नहीं फूंक दी आग हो गई दमयंती देगा लक्षण तो ये है परंतु हाथ छोटे छोटे काला सा कुरूप आदमी या काम स्त्री से करे तो मन में बात क्या है लक्षण तो सब मिलते हैं मन स्वरूप दिखने में नहीं आता है ये फिर रसोई बनाई जनों वो एक दासी को कहा छोटा छोटा छोरी को तुम भी जाओ उसके पास ले जाओ रसोईया के पास ले जाए तो वो देखते ही बच्चा लिया रोने लग गई तो फिर वो मेरी क्या दशा हुई क्या बालक थे राज यहाँ पर है तो जात दासी ने कहा वो तो गोदी में लिया रोने लग गया तो दमयंती ने कहा है तो इसका पिता ही बच्चों को देख रही तो अब कैसे इसको पहचाना जाए तो राजा से कहलाया माँ से कह माँ तू पिताजी को कहते जो इनसे मैं बात करना चाहती हूँ जब बाहू कहने इसके साथ उससे तो पर्दा कर दिया उसने पर्दे के इधर वो बाहू बैठ गया उधर वो बैठ गई और बात करने लगी कि देखो संसार में ऐसे पुरुष भी होते हैं जिस पत्नी ने अपना सब सुख को ठोकर मार करके जिसके पीछे गई उसमें धोखा देकर रात में मैं वो चल दिए ऐसे आदमी भी होते हैं दुनिया में जो अपनी स्त्री को ऐसे विश्वासघात करते हैं तो नल बोला कि देखो ऐसी स्त्रियां भी है जो कि धर्म में एक ही पति होता है वे भी पुनर्विवाह करती है ऐसी स्त्रियां भी ऐसी होती है तो शरीर भी करके बता दी तो आपका रूप कैसे है तो वो कपड़ा लेकर के समझे मशीन हो गया सभी फिर मिले बहुत ही सास ससुर राजी हुए फिर वो धन दिया वो धन लेकर गए तो पुष्कर गया धन लेकर आया सास रहे हाथी घोड़ा धन बहुत दिया वो खेलने लगा हमको पुष्कर खेले गए तो ठीक बात है तो अभी कलचुग नहीं रहा ना बीच में कलचुग था इस बात से विजय पराजय हुई जीत गया सभी फिर पुष्कर को भी कहा कि तेने मेरे साथ बर्ताव किया मैं नहीं करूंगा तेरे को इतना राज तेरों को देगा इतना तू बैठा रहे मैं राजगीर रहूंगा वह रहा तो नल दमयंती ने ऐसी विचित्र कथा इतने सत्यवादी नल था उसमें भी आफत पड़ी तो घबराना नहीं चाहिए भाई राम जी को वनवास हो गया नल को दूसरी बात हो गई तो ये कथा है बड़ी सुंदर है पुस्तक होगा सर नल दमयंती का पुस्तक उस विस्तार से कथा है और बहुत विस्तार से वन कांड में वन पर्व में महाभारत में कथा है, कई अध्याय में बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। तो इस कथा भी सुनते हैं, कर्कोट नागस्य दमयंत्या नलस्य च, कर्कोट नाग और दमयंती और नल का और ऋतुपर्णेश राजेश कीर्तनम कई नाशनम, तो वो अबेड़ा का वृक्ष गया न वे व्यापति में कलजुग निकल करके बहेड़े में चला गया, तो बहेड़े की छाया में आज भी कलजुग रहता है, वो छाया भर में आदमी निकल गए हरे बहेड़ा होना बहेड़ा बीबीती का उसके वृक्ष नीचे वो देखा तो कलजुग वहां रहता, कलजुग निकल गया, कलजुग क्षमा मांगी और ये बात कही। तब इनका जो ऋतुपर्ण का नाम राजा का और नल नाग दमयंती और कर्कोट चारों का नाम ले तो उसे कलजुग असर नहीं करेगा। कर्कोटकस्य नागस्य, कर्कोटक नाग कर्कोटक याद कर्कोटक और नल और दमयंती ऋतुपर्ण इन चारों का नाम लेने से कलजुग असर नहीं करता, कलजुग बचने का उपाय है। नल दमयंती पुस्तक है उसका भी सोचना पाठ करे तो कलजुग असर नहीं हो, पटिया तो धनबाद हो जाएगी, तो ऐसी बात है। तो इस बात आपने सुनाई, अब और कोई सुनना चाहो तो बोलो, कोई बात पूछो तो पूछो, सत्संग का मौका मिला है, उम्र अपनी नष्ट नहीं करनी है, सावधान रहना है हरदम सावचेत, न जाने कब मृत्यु आ जाए, हरदम नाम देता रहे तो फिर कोई बात नहीं, अंतकाल अंतकाल में नाम लेने से कल्याण हो जाए, तो हरदम लेता रहे तो अंतकाल कभी आएगा तो हरदम ही आएगा कभी न कभी, तो हरदम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो बीमा होगी आपकी, अब दुर्गति नहीं होगी, बीमा कर देने तो पैसा मिल जाता है सही, तो कल्याण हो जाता है। इस बात से नाम जब करते हो हरदम चलते फिरते उठते बैठते राम राम राम राम, सुमर तो सुलभ सुखद सब काबू, लोक लाह पर लोक निभाऊ, लोक पर लोक कल्याण करने वाला भगवान का नाम हरदम देते रहो और मस्ती से सब अच्छी तरह से प्रेम से आपस में बर्ताव करो, घर पर कोई आ जाए तो उसको देना कुछ अन्न देना, बड़ा भारी पुण्य है इसका। विद्यार्थी गुरु पोषित गुरु है, विद्यार्थी है, राह दिल चलता कोई आ जाए, कहीं गाय टोडक खो जाए तो वो ढूंढता हुआ जा जाए, वो भिक्षु के साधु के समान माना गया, उनको अन्न देना वस्त्र देना रहना जल पाना, प्याऊ लगा दो गर्मी के दिनों में, जानवर पक्षी जो वृक्षों के नीचे छिका छेद कर कुंड लगा दो जिसमें से वृक्ष पी ले, बाहर जंगल में जा रहते हो वहां भी काम उजर करो जिसमें हरण पानी पिएगी,